दानिश फिर वार्ड से बाहर निकलते हुए अंतरा से बोला, तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है और हम सीधे अब पैलेस जा रहे हैं। अंतरा कपकेक को अब तक चुप करा चुकी थी और फिर दानिश से बोली, पर मुझे अभी सभी से मिलना है, आप ऐसे तुरंत क्यों मुझे दिल्ली ले जा रहे हो? दानिश हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बिना भाव के बोला, तुम अब मेरे साथ पैलेस चल रही हो, इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अंतरा का मन दादी और अथर्व से मिलकर जाने का था, पर दानिश के ऑर्डर के आगे वो चुप हो गई और फिर उसने उन सब से कॉल पर बात करने की सोची। वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही दानिश का चॉपर खड़ा था, जिसमें दानिश अंतरा को लेकर बैठ गया और चॉपर सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भर लेता है। बाकी सभी घर वाले भी दिल्ली जा चुके थे। वहीं चॉपर के अंदर दानिश ने अंतरा को सीट पर अच्छे से बैठाया और अंतरा कपकेक को अपनी गोद में ही लिए बैठ गई। उसे अभी आराम की जरूरत थी। दानिश उसे उसकी दवा देते हुए बोला, दवा खाओ सिली गर्ल। अंतरा बिना कुछ पूछे दवा खा लेती है, क्योंकि अभी उसके अंदर एनर्जी नहीं थी और उसे आराम करना था। दवा लेने के बाद अंतरा कुछ ही देर में सो गई। दानिश ने उसे एक साइड में अपनी बाहों में भर लिया और कपकेक को अपनी गोद में लेकर उसे एक टक देखने लगा। कपकेक भी सो रहा था। दानिश ने अंतरा और कपकेक दोनों को अपनी गोद में ले रखा था। दानिश के हाथ अंतरा के बालों को सहला रहे थे और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका दिया। उनका चॉपर कुछ ही घंटों में दिल्ली के ओबेरॉय पैलेस पहुंचा। ओबेरॉय पैलेस इस समय किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था ओबेरॉय परिवार अपने इकलौते अंश के घर में आने से कितना ज्यादा खुश था। सारे नौकरों को मिठाइयां और पैसे बांटे जा रहे थे। पूरा ओबेरॉय पैलेस बच्चे के घर में आने का स्वागत करने को तैयार था। दानिश अंतरा को लेकर चौपर से बाहर निकला। कपकेक को अब दानिश ने अपनी गोद में ले रखा था और उसके एक हाथ में अंतरा का हाथ था, जिसे पकड़कर वो अंदर पैलेस में आ रहा था। दवा के असर से अंतरा अब अच्छा महसूस कर रही थी और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी थी। तभी पैलेस के गेट पर ही उन्हें बिपाशा जी ने रोक दिया। इन सब शोर से कपकेक भी जाग चुका था और वो अपनी आंखें खोले चुपचाप दानिश की गोद में था। तभी बिपाशा जी आरती की थाल लेकर आई और खुशी के साथ उन तीनों की आरती करने लगी। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। वहीं बिपाशा जी कपकेक के माथे पर छोटा सा तिलक लगाते हुए बोली, आपका हमारे इस खानदान में स्वागत है। कपकेक की आंखें अब हल्की बंद थी, बस उसकी पलकें हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। वहीं फिर अंतरा कपकेक और दानिश के साथ अंदर आई। अंदर आते ही देविका जी ने कपकेक को अपनी गोद में ले लिया और अंतरा से बोली, जाओ बेटा अब तुम आराम करो, इसे हम संभाल लेंगे। तभी दानिश के फोन पर किसी का कॉल आया और वो अपने फोन को देखते हुए अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ और तुम अब सारा टाइम बेड रेस्ट करोगी। ये कहते हुए दानिश उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। तभी अंतरा ने एक बार कपकेक को देखा, जो इस वक्त देविका जी की गोद में शांत था, जिसे देखकर दानिश उससे बिना इमोशन बोला, वो अपनी ग्रैंडमा के साथ है, उसे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। ये सुनकर अंतरा कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि असल में वो इन सब से काफी कमजोरी महसूस कर रही थी और उसे सच में रेस्ट करना था। दानिश फिर उसे ऊपर रूम में ले गया। वहीं देविका जी कपकेक को लेकर बिपाशा जी के साथ मंदिर में चली गईं और ध्रुवी अंतरा के लिए कुछ हेल्दी फूड बनाने चली गई। इधर परितोष और शिशिर जी बाहर नौकरों और गरीबों को मिठाइयां बांटने चले गए। दूसरी तरफ ऊपर दानिश ने अंतरा को रूम में ले जाकर बेड पर सुलाया और उसे उसकी मेडिसिन दी। अंतरा बेड पर लेटते हुए अपनी दवा ले लेती है। दवा खाकर फिर अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश ने उसे कवर करते हुए उसके माथे पर किस किया और अपने फोन को लेकर रूम से बाहर निकल गया। वो वहां से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में आया तो वहां शिवम और ऋतिक पहले से ही खड़े थे। दानिश अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए शिवम से एरोगेंट आवाज में बोला, काम हो गया? शिवम फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ वो अब उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और बंगला कल तक नीलाम हो जाएगा। वो बंगला हमारे पास ही आना चाहिए, इतना ध्यान रहे। दानिश ऑर्डर देते हुए बोला और सोफे पर जाकर बैठ गया। शिवम उसे गौर से देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, तुम हर काम खुद से क्यों करते हो यार? दानिश अपने सीने के दूसरे साइड लगे गोली के घाव पर खुद से ड्रेसिंग करते हुए बिना भाव के बोला, क्योंकि मुझे अपना काम खुद से करना ज्यादा पसंद है। दानिश की बात पर ऋतिक अपना सर हिलाते हुए बोला, दानिश तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम यहाँ सब संभाल लेते। तुम्हें गोली लगे अभी ठीक से एक महीना भी नहीं हुआ और तुम पोर्टलैंड से यहाँ चले आए। हम मैनेज कर लेते, कम से कम तुम ठीक तो हो जाते पूरी तरह। पर यहाँ तो तुम सबके सामने ऐसे थे कि हम भी कंफ्यूज हो गए कि तुम्हें सच में गोली लगी थी भी या नहीं। दानिश अपने सीने के नीचे साइड बह रहे खून को टिश्यू से साफ करते हुए बोला, मैंने अब तक लोगों का इतना खून बहाया है कि मुझे अब चाहे अपना खून हो या दूसरों का, उसे देखकर कोई फीलिंग या दर्द नहीं होता। उसकी बात सुनकर ऋतिक और शिवम दोनों ने लाचारी से अपना सर हिलाया। तभी शिवम बोला, क्या अंतरा को तुमने बताया कि तुम उसके पास इन 3 महीनों से क्यों नहीं थे? ये सुनकर दानिश भावहीन होकर बोला, What do you think? ये सुनकर शिवम उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे सच बताओगे कि तुम उससे 3 महीने इसलिए दूर थे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था और तुम गोली लगने से जख्मी थे। दानिश अपने घाव पर पट्टी करते हुए बिना इमोशन बोला, फिर क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? शिवम फिर स्माइल करते हुए बोला, वैसे दानिश मैंने देखा है कि जब उससे दर्द होता है तो उसको देखकर तुम्हें दर्द होता है। दानिश के हाथ उसकी बात सुनकर रुक गए और कुछ सोचकर वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अधिकतर वो दर्द उसे मैं ही देता हूँ। ये कहते हुए दानिश वापस से अपनी ड्रेसिंग करने लगा और फिर ड्रेसिंग करके सोफे पर ही अपना सर टिकाए शर्टलेस होकर बैठ गया। वहीं ऋतिक और शिवम फिर वहां से चले गए। उधर नीचे हॉल में कई सारे बच्चों के सामान आ चुके थे जिनमें झूला, पालना और खिलौने थे। एक पालने के अंदर कपकेक को ध्रुवी सुला रही थी। कपकेक अपनी आंखें बंद किए था। ध्रुवी उसे प्यार से सुलाकर वहां सबके पास चली गई। इधर देविका जी ने पंडित जी को बुला लिया था जो बच्चे के नामकरण के लिए मुहूर्त निकाल रहे थे। मुहूर्त आज से 21 दिन के बाद का निकला था जिसके लिए वो सब अभी से ही तैयारियों में लग गए थे। सभी बहुत खुश थे बच्चे के आ जाने से। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई और उधर रूम में अंतरा की अब आंख खुलने लगी। कुछ ही देर में अंतरा उठ गई। अच्छी नींद लेने से वो काफी अच्छा और फ्रेश महसूस कर रही थी। तभी उसे कपकेक की याद आई जिस वजह से वो धीरे धीरे चलकर वॉशरूम में जाकर पहले फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद उसने एक ढीली मैक्सी ड्रेस पहनी। अब उसके चेहरे पर काफी ज्यादा ग्लो और खुशी थी। अंतरा रेडी होकर धीरे धीरे चलकर वापस बेड पर बैठ गई। उससे अभी ज्यादा चला नहीं जा रहा था। तभी दानिश रूम में आया और उसकी नजरें बेड पर चुपचाप बैठी अंतरा पर गई। दानिश उसके करीब आया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, भूख लगी है। अंतरा दानिश की आंखों में देखते हुए धीरे से नामे सर हिलाकर बोली, नहीं, वो मुझे कपकेक की याद आ रही थी। सुबह से मैं सो रही थी और अब शाम हो गई। ये सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, मुझे लगा तुम मुझे याद कर रही थी क्योंकि सुबह से तो मैं भी नहीं दिखा तुमको। अंतरा ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, कोई इंसान खुद को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है। दानिश अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम काफी स्टनिंग हो गई हो अब सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश उसकी कमर को सहलाने लगा। वहीं ये सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को रोकते हुए धीरे से बोली, दानिश परेशान मत करिए मुझे, मेरे कपकेक से मिलना है। दानिश उसके कान के करीब जाकर बोला, बेबी के आने के बाद तुम सच में और भी ब्यूटीफुल हो गई हो। अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो थोड़ी उदास होते हुए बोली, दानिश मैंने सुना है कि बच्चे होने के बाद हस्बैंड वाइफ में प्यार खत्म हो जाता है, उनके बीच दूरी आने लगती है। हस्बैंड को अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता और वो बाहर दूसरी औरत ढूंढने लगता है। ये सब कहकर अंतरा चुप हो गई और मायूसी से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश उसकी बातें सुनकर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, ये सब कहां सुन लिया तुमने सिली गर्ल? अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, आप बस जवाब दीजिए दानिश। दानिश नी डाउन करके झुक गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम अगर बूढ़ी भी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हारे लिए इसी तरह पागल रहूंगा और मेरे पागलपन की वजह तुम रहोगी। ये कहकर दानिश ने उसके सर को ऊपर उठाकर चूम लिया। वहीं अंतरा को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई और वो शर्माते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी दानिश उसे शर्माते हुए देखकर उसे टीज करते हुए बोला, मैंने तो अभी ऐसा वैसा कुछ किया नहीं तुम्हारे साथ, फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा का चेहरा और भी लाल हो गया और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दानिश, अब तो आपको सुधर जाना चाहिए। दानिश ने उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ किया और उसकी पलकों को किस करते हुए बोला, मुझे सुधरने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर उसने उसकी दोनों पलकों पर बारी बारी चूम लिया। अंतरा की पकड़ बेड पर कस गई और उसकी बॉडी सिहरने लगी। तभी अंतरा हिम्मत करते हुए बोली, कपकेक को भूख लगी होगी। ये सुनकर दानिश उससे अलग होते हुए उसे ध्यान से देखने लगा। अंतरा की आंखें बंद थीं और वो धीमी धीमी सांस ले रही थी। तभी ध्रुवी बाहर से गेट नॉक करते हुए बोली, किट्टू कपकेक को भूख लगी है, इसे फीड कराओ, ये चुप नहीं हो रहा। ये सुनकर अंतरा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो उसने देखा दानिश वहां नहीं था, वो वॉशरूम में जा चुका था। अंतरा हल्के से मुस्कुराते हुए फिर ध्रुवी से बोली, दी आप उसको लेकर अंदर आइए। ध्रुवी रूम में आई और उस वक्त कपकेक रो रहा था। अंतरा ने कपकेक को अपनी गोद में लिया और प्यार से उसे चुप कराने लगी और बोली, बस बस बस बस, अब नहीं रोना आपको। कपकेक, मामा आ गई ना आपके पास, मामा आपको अभी फीड कराएगी और फिर आपका टमी फुल हो जाएगा। कपकेक अंतरा की गोद में अब चुप हो गया था, जिससे फिर अंतरा मुस्कुराते हुए उसे फीड कराने लगी। अंतरा उसके सर पर अपने हाथ फेरने लगी। वहीं ध्रुवी ये देखकर फिर नीचे चली गई। कुछ देर में दानिश वॉशरूम से बाहर आया और अपने सामने के नजारे को देखकर उसका चेहरा सर्द हो गया। तो क्या देखा दानिश ने ऐसा, क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।